λάθος σου. Είδα το δάκρυ σου και κάπου λύγησε η καρδιά. Κι είδε το επόμενο και σβήσε το όνειρο. Κι η πόρτα έχει κλείσει πια. Δεν έχει δεύτερη φορά κι ούτε καμία διαφορά αυτή η συγγνώμη που μου λες μόνο εσένα φορά. Δεν έχει δεύτερη φορά, πέρασα δύσκολα αλλά σε βγάλα πρώτα απ' την καρδιά μου και σε τελειώσα μετά. Ψέμα σου, είδα το βλέμμα σου, χίλιες συγγνώμες και ενοχές. Μα το συνέχισες κι όλα τα έχασες. Τι να πίστεψα πόσα λες. Δεν έχει δεύτερη φορά κι ούτε καμία διαφορά αυτή η συγγνώμη που μου λες μόνο εσένα φορά. Δεν έχει δεύτερη φορά, πέρασα δύσκολα αλλά σε βγάλα πρώτα απ' την καρδιά μου και σε τελειώσα μετά. Δεν έχει δεύτερη φορά κι ούτε καμία διαφορά αυτή η συγγνώμη που μου λες μόνο εσένα φορά. Δεν έχει δεύτερη φορά, πέρασα δύσκολα αλλά σε βγάλα πρώτα απ'